A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd nie zgodzi się na zamknięcie kopalni i elektrowni Turów, mówi szef MON. Sytuacja na granicy z Białorusią jest nadal napięta, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych. W Linden w stanie New Jersey prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. Polski rząd nie zgodzi się na zamknięcie kopalni i elektrowni Turów, bo jest to część kluczowej infrastruktury energetycznej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak przypomniał też, że zarówno w Czechach, jak i w Niemczech działają podobne kopalnie, których zamknięcia nie domaga się Komisja Europejska. Według niego jest to dowód na nierówne traktowanie Polski. Szef MON dodał, że rząd podejmie wszelkie kroki, by zapewnić dalsze działanie elektrowni Turów. Stanowczo będziemy domagać się tego, żeby przestrzegać prawa. Będziemy pokazywać, że mamy tutaj do czynienia z nierównym traktowaniem. Inaczej traktowane są elektrownie i kopalnie w Niemczech i w Czechach, a inaczej kopalnia i elektrownia w Turowie. Będziemy podnosić sprawę bezpieczeństwa energetycznego. Turów nie może być zamknięty, tak jak chce tego Unia Europejska. Tu chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju. W poniedziałek Unijny Trybunał Sprawiedliwości postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie zaprzestanie wydobycia węgla w Turowie. Sytuacja na granicy z Białorusią jest nadal napięta, mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn poinformował, że w ostatnich dniach przy granicy z Polską pojawili się żołnierze z jednostek bojowych. Niektórzy żołnierze, a to już budzi pewne wątpliwości, również dysponują karabinami snajperskimi. To powoduje, że mamy do czynienia z kierowaniem przez reżim Łukaszenki osób zupełnie do innych zadań na co dzień wykorzystywanych na pogranicze polsko-białoruskie. Tego typu działania będziemy monitorować. Musimy wiedzieć, dlaczego tacy ludzie pojawiają się w rejonie polskiej granicy. Stanisław Żaryn dodał, że codziennie Straż Graniczna odnotowuje około 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent pojedzie do Linden w stanie New Jersey. Wczoraj wraz z małżonką odwiedził pomnik muzeum poświęcony ofiarom zamachów z 11 września. Para prezydencka położyła wieniec pod znajdującym się tam drzewem przetrwania. O znaczeniu tego drzewa mówi Leokadia Głogowska, która w chwili ataku na World Trade Center była na 82 piętrze. To drzewo zostało posadzone na terenie World Trade Center krótko po wybudowaniu wież. Kilka tygodni po ataku, kiedy pracujący przy poszukiwaniu ludzi stwierdzili, że właściwie to już jest koniec, to ktoś zaczął krzyczeć, że jest jeszcze drzewo, które żyje. Zabrali to drzewo do parku i drzewo odżyło. I ono symbolizuje tych z nas, którym udało się wyjść i dostać do domu tego dnia. Po wizycie przy pomniku i w muzeum para prezydencka spotkała się z ratownikami polskiego pochodzenia biorącymi udział w akcji 20 lat temu. Polsce nie zagraża polexit, powiedział w polskim Radiu 24 profesor Waldemar Paruch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zdaniem politologa polexit jest hasłem fikcyjnym. Polacy doskonale wiedzą, że żaden polexit nam nie zagraża w takim rozumieniu, jak to Platforma Obywatelska definiuje, bo znają stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Unii Europejskiej, realizm tej formacji politycznej, co potwierdza chociażby stanowisko partii ostatnio przyjęte i działania, jakie ta partia prowadziła od 2001 roku. Przypomnijmy jej konsekwentne nawoływanie i kampania referendalna na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tu się hasło nie zadziała, bo on już przestało działać od dość kilku lat. W ubiegłym tygodniu Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę w sprawie przynależności Polski do Unii oraz suwerenności RP wykluczającą możliwość polexitu. Prawie 100 wystawców, kilkanaście tysięcy publikacji, pokazy filmowe, wystawy i spotkania z autorami. Targi wydawców katolickich wracają do Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią. O wydawnictwach Agencji Muzycznej Polskiego Radia mówi wicedyrektor agencji Jolanta Fudala. Stoisko numer 28, a na nim ponad 60 wybranych specjalnie na tę okazję tytułów. Tematyka szeroka, od religijnej. I tu muszę wymienić premierowy album Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. Po multimedialne, przepięknie wydane albumy o tematyce historycznej. I oczywiście płyty z muzyką klasyczną i rozrywkową oraz bajki dla dzieci.

zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Olga Szućko, a wydaje Jacek Pietrasik. Trwa jeden z największych festiwali muzyki poważnej. Trzecia odsłona festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, czyli w miejscowości, w której urodził się ten wyjątkowy człowiek, dziennikarz i propagator wybitnej muzyki. I naszym gościem w tej godzinie będzie dyrektor tegoż festiwalu, pan Krzysztof Korwin-Piotrowski. O tym, co się dzieje na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O tym wszystkim powie oczywiście Ryszard Jaźwiński, a na początek Mateusz Mateszkowicz i jego fascynacje literackie w trójkowym felietonie kulturalnym. Ale to za chwilę. Here we go, guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go, I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. Yeah, we could talk all night. But Trójka. Program trzeci. Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójka. Piątkowy felieton kulturalny. Halo, halo, niepodległa w eterze, radio i radiofonia w Polsce, 1918-1989, Anny Katarzyny Dulskiej i Ryszarda Dulskiego to fascynująca podróż przez historię polskiej radiofonii, która splata się z historią Polski w wieku XX. Polskie Radio powstało w końcu niedługo po odzyskaniu niepodległości. Oficjalny start w roku 1925, poprzedzony roczną, godzinną, dwugodzinną, później audycją próbną. Polskie Radio bardzo szybko stało się najważniejszym medium II Rzeczypospolitej. W książce, o której dzisiaj mówię, bogato ilustrowanej, znajdujemy mnóstwo przykładów na to, jak wielką siłę kulturotwórczą miało w okresie międzywojennym Polskie Radio. Jedna z ilustracji to weteran powstania styczniowego Ludwik Nowakowski w studio radiowym w roku 1939. Jaka szkoda, że tak niewiele archiwaliów radiowych z tamtego czasu się zachowało. Po świadectwach przekazanych m.in. przez tę książkę widzimy, jak bezcennym skarbem byłyby owe głosy. To w roku 1939 za pośrednictwem Polskiego Radia transmitowano przemówienie Józefa Becka. To wreszcie Polskie Radio bardzo szybko utworzyło swoje oddziały na Kresach Wschodnich. Radio Wilno, stacja we Lwowie, czy wreszcie stacja w Łódzku na Wołyniu, która nigdy nie rozpoczęła działalności, gotowa była w roku 1939. Nic więc dziwnego, że polskie państwo podziemne również budowało swoje radio i że niezwykle istotną rolę w powstaniu warszawskim odegrała rozgłośnia Błyskawica. Okres powojenny to czas, w którym istnieje polskie radio, radio komunistyczne, ale pełniące ważną rolę i społeczną, i kulturotwórczą. Ale tutaj dochodzi do, jak to nazywają autorzy, schizmy, bo tak naprawdę ciężar informowania o tym, co dzieje się w kraju, przejmuje Radio Wolna Europa, bardzo ważny bohater naszej książki. I wreszcie nie zapominajmy o tym, że radio to nie tylko rozgłośnia radiowa, że łączność radiowa zmieniła życie ludzi i zmieniła wiele sfer życia. Od taterników po marynarzy. Halo, halo, tu Polskie Radio. Niepodległa w eterze, radio i radiofonia w Polsce 1918-1989. Trójkowy felieton kulturalny. Bez powrotnie. Trójka. Program trzeci. Hardly breathe when you're here with me. She's got it. She Trójce przed południem. Naszym gościem jest pan Krzysztof Korwin-Piotrowski, dyrektor festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego, który właśnie to festiwal odbywa się w Białej Podlaskiej właśnie teraz od kilku dni i będzie trwał jeszcze przez kilka dni. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor zaznaczam, i wszystkich radiosłuchaczy. Zaznaczam tę długość trwania tego festiwalu, bo jest to trzecia odsłona, a pierwsza trwała jeden dzień, druga trwała dwa dni, a trzecia? A trzecia dziewięć plus jeszcze wydarzenia towarzyszące w Serpelicach i Czarnakach, w miejscowościach cudownych nad Bugiem, gdzie Bogusław Kaczyński spędzał jako dziecko wakacje z rodzicami i siostrą. Co też czyni? Dużo wydarzeń jeszcze towarzyszące, takie wydarzenie specjalne w Teatrze Wielkim w Łodzi, o której mam nadzieję więcej powiemy. Na pewno powiemy, ale to też ten przeskok od jednego dnia do dziewięciu czyni, plus te to, wydarzenia towarzyszące, czyni ten festiwal jednym z największych festiwali muzyki poważnej w Polsce. Tak, zdecydowanie nawiązujemy do tradycji. Bogusław Kaczyński był dyrektorem przez 10 lat festiwalu w Łańcucie, który rozwinął do niesamowitych rozmiarów i sprowadzał tam największe sławy opery, ale także piosenki francuskiej i aktorów słynnych. I to było wszystko rejestrowane, transmitowane przez telewizję polską i polskie radio, więc później przez 20 parę lat przecież był dyrektorem festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju i też propagował ten festiwal i wydarzenia w całym kraju i za granicą. Państwo też zapraszacie wielkie nazwiska i to zarówno jeśli chodzi o klasykę, muzykę poważną, jak i o muzykę bardziej popularną. Tak, zdecydowanie ja tu też nawiązuję do tego, co Bogusław Kaczyński robił i w Łańcucie, i w Krynicy Zdroju i mieszał różne gatunki, bo oczywiście znany jest przede wszystkim z tego, że przepięknie propagował operę i operetkę, a także balet, ale także bliska mu była muzyka popularna i sprowadzał gwiazdy takie jak Maryla Rodowicz na przykład na festiwal w Krynicy, czy sprowadzał zespół Mazowsze, z którym zresztą jeździł po świecie, więc Bogusław Kaczyński był osobą, która uwielbiała nie tylko operę, jak się ludziom wydaje, ale po prostu wszelkie możliwe objawy muzyki czy kultury wysokiej, ale także popularnej i to wszystko było mu bliskie. Najważniejsze dla niego było, żeby zawsze była dobra jakość. Tak? I chodziło o to, że on nie gardził żadnym rodzajem muzyki tak naprawdę. U państwa? Zawsze chodziło mu o to, żeby poziom był wysoki i żeby to były prawdziwe gwiazdy, które ludzie chcą oglądać, które chcą słuchać. U państwa też takie gwiazdy się pojawiają. Między innymi, powiem to, co przed nami, w niedzielę zaśpiewa Małgorzata Walewska, a w sobotę Katarzyna Cerekwicka. Tak, to ogromna radość dla mnie, ale chciałbym też powiedzieć, co się już wydarzyło, bo ten festiwal się rozrasta z roku na rok, w dużej mierze także dzięki jego inicjatorowi, panu prezydentowi Białej Podlaskiej Michałowi Litwiniukowi, z którym nawiązałem od razu niesamowity, bezpośredni kontakt i no, chcemy, żeby przede wszystkim tę muzykę propagować i Bogusława Kaczyńskiego przypominać ludziom, bo był honorowym obywatelem Białej Podlaskiej i tutaj się urodził. Chłopak z tego miasta wyfrunął w Polskę i świat, zrobił wielką karierę, a my teraz właśnie przypominamy także o tych jego założeniach i robimy coś wspaniałego, myślę, i publiczność to entuzjastycznie przyjmuje. Rozpoczęliśmy festiwal w amfiteatrze przepięknym, w takim komplecie założeniu zamkowo-pałacowym, zamkowo-parkowym, który jest tutaj w Białej Podlaskiej i wszyscy powinni obejrzeć je. Za wiele milionów zrewitalizowane, unijne pieniądze i polskie i miejskie, ale przede wszystkim co już się wydarzyło, to mieliśmy Marię Meyer, wybitną artystkę sceny musicalowej. Ona zdobyła kiedyś nagrodę pierwszą na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Jest gwiazdą Teatru Rozrywki w Chorzowie. Wyjątkowa osoba, zaprezentowała spektakl Ordonka Miłości Wszystko Wybaczy, wspaniale przyjęte. Mieliśmy też monodram Być jak Charlie Chaplin, Mateusza Deskiewicza, aktora Teatru Muzycznego w Gdyni, który też robi dużą karierę, już występował i dostawał nagrody na festiwalach w Polsce i za granicą, m.in. na Ukrainie, w Armenii i na Litwie. Zaprezentowaliśmy także koncert w Serpelicach nad Bugiem muzyki poważnej, taki poranek piękny z Małgorzatą Długosz, która jest wielką gwiazdą, rozpoczynała swoją karierę w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie za dyrekcji Bogusława Kaczyńskiego, i Kamila Wąsik-Janiak, skrzypaczka wyjątkowa, wybitna, i Mirosław Feldgebel, który nawet w Carnegie Hall w Nowym Jorku występował. I to chyba jeden z ulubionych pianistów Bogusława Kaczyńskiego. Zgadza się, tak, i był właśnie co roku na festiwalu w Krynicy, ale także chciałbym zaznaczyć, że mieliśmy tutaj promocję młodych talentów, między innymi Faustyny Maciejczuk, która pochodzi z Białegostoku, jest cudowną dziewczyną, pisze sama teksty, komponuje, gra na kilku instrumentach, między innymi na skrzypcach od kilkunastu lat, i świetnie śpiewa, i myślę, że zrobi fenomenalną karierę w Polsce, i to był recital Przebudzenie. Faustynę można słuchać już też na YouTubie i to ma już wiele tysięcy odsłon, prawda, i myślę, że nie tylko młodzi ludzie będą nią zafascynowani. Mieliśmy także pokazy filmów. Panie Krzysztofie, to jeszcze, ponieważ tak dużo jest tych wydarzeń podczas tego festiwalu, tak dużo było i tak dużo nas czeka do tych szczegółów i też do tego benefisu wyjątkowego, wrócimy za chwilę. Together. trwa festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, a naszym gościem jest dyrektor tegoż festiwalu, pan Krzysztof Korwin-Piotrowski. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, już sporo wspomniał pan o tym, kto wystąpił. Wspomnieliśmy tak. troszeczkę o tym, kto będzie, ale to oczywiście jest wierzchołek wspaniałej góry muzycznej, więc jeszcze kilka szczegółów, co nas czeka dzisiaj, oczywiście. Co jutro i też... Panie Krzysztofie, ten benefis, wyjątkowy benefis, no tak, wyjątkowej osoby. Koniecznie. Tak. Proszę Państwa, dzisiaj o 19:00 w Amfiteatrze w Białej Podlaskiej, przepięknym miejscu, wyjątkowym w kompleksie zamkowo-parkowym, odbędzie się taki niesamowity koncert na dwie orkiestry, Rzakowe Tańcowanie na Podlasiu. Wystąpią zespoły pieśni i tańca Podlasie i Warszawianka z Uniwersytetu Warszawskiego, które występują często przecież też za granicą, zdobywają wiele nagród, także to będzie taki bardzo miły też akcent. Bogusław Kaczyński uwielbiał zespoły pieśni i tańca i zawsze właśnie pamiętał o tym i często zapraszał je na festiwale swoje, więc my tutaj kontynuujemy tę tradycję. Mieliśmy też premierę Teatru Słowa, spektakl niesamowity, nadburzańskie legendy Nepelsyn Pratula. Akcja toczyła się w X wieku właśnie w tym okręgu Białej Podlaskiej i nad Bugiem w Serpelicach, także no, to naprawdę wrażenia były niesamowite. I jutro zaprezentuję taki benefis, ale w wersji kameralnej Zbigniewa Maciasa, Gdybym był bogaczem. Zbigniew Macias jest artystą wyjątkowym, który występował od Japonii po Stany Zjednoczone w wielkich salach koncertowych, operowych świata. Był przez 20 lat związany z Operą Narodową w Warszawie. Był gwiazdą Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Łodzi, więc to postać wyjątkowa. Jeszcze o nim powiemy za chwilę, prawda, w kontekście Łodzi. I w sobotę, proszę Państwa, Kasia Cerekwicka wystąpi jako gwiazda, jako gość specjalny w widowisku od Opola do Sopotu. To będzie gala polskiej piosenki wyprodukowana przez Teatr Muzyczny w Lublinie w reżyserii Kamili Lędzion, świetnej dyrektorki i też wyjątkowej śpiewaczki, która wcześniej robiła karierę jako Kamila Cholewińska i była ulubioną artystką Bogusława Kaczyńskiego. Wystąpią też Paulina Janczaruk, Dorota Szostak-Gąska, Jakub Gąska, Patryk Pawlak, artyści, soliści tego teatru w Lublinie, a także chór, balet i oczywiście band tego teatru. Także to będzie wydarzenie wyjątkowe, a Kasia Cerekwicka, no proszę Państwa, nie trzeba mówić za dużo, prawda? Jest to osoba wyjątkowo wspaniała, znana, uwielbiana przez tysiące fanów, miliony wręcz Polaków. Przecież pamiętamy jej koncert premiery w Opolu 4 lata temu, kiedy wygrała ten konkurs i wszyscy powiedzieli, że nie ma absolutnie żadnej konkurencji. Zresztą Kasia Cerekwicka wygrała. Nie ma konkurencji, ale w niedzielę wystąpi również wyjątkowa i wybitna, po prostu z innej dziedziny. Tak. Twórczyni, artystka, pani Małgorzata Walewska. Tak, Małgorzata Walewska też w dziedzinie opery to naprawdę trudno szukać bardziej wspaniałej i znanej i uwielbianej gwiazdy w Polsce. Małgorzata Walewska jest naprawdę mistrzynią, jest królową opery. Występowała przecież na deskach Metropolitan Opera w Nowym Jorku i Covent Garden w Londynie i na wielu innych scenach świata. Jest kochana przez miliony Polaków i ona też otrzyma ode mnie nagrodę Złotą Muszkę imienia Bogusława Kaczyńskiego właśnie w niedzielę. A wcześniej tę nagrodę przyznaliśmy jako Fundacja Orfeo imienia Bogusława Kaczyńskiego Piotrowi Beczale i Aleksandrze Kurzak. Czyli zacne tak. grono. Tak naprawdę moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać o tym festiwalu, bo też wyjątkowe postaci występują, wspaniała muzyka. Myślę, że najlepiej jeszcze skorzystać z tego, że jeszcze trwa kilka dni ten festiwal i tam pojechać do Bielska, do Białej Podlaskiej, ale tak. też na stronie festiwalu można znaleźć wszystkie szczegóły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Krzysztof Korwin-Piotrowski, dyrektor festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. If I spend all day singing love songs, baby, and if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me my girlfriend makes more money than I do. And I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na 5 dowolnie wybranych przez siebie filmów. Wystarczy do nas napisać na trójka@polskieradio.pl, a teraz już przenosimy się do Gdyni, bo tam jest oczywiście Ryszard Jaśmiński. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzień dobry, a zaczyna się tu w Gdyni czwarty dzień tego festiwalu. Jestem w Teatrze Muzycznym i oczywiście nie jestem sam. Kolejny gość ze mną, Małgorzata Foremniak. Witam, witam serdecznie. Dzień dobry, witamy, która powraca tutaj na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych z główną rolą w nowym absolutnie filmie, bo to festiwalowa premiera i w dodatku debiutanta, tak. Sonata, prawda? Tak. Film Bartosza Blaszka, Sonata, tak. A no właśnie, i jesteśmy jeszcze i przed galowym pokazem, i pokazem prasowym. Jestem w tej dobrej sytuacji, że film już widziałem, tak jak niektórzy, choćby jurorzy. No i byłem świadkiem gratulacji od Janny Kulik dziś rano. Dziękuję. Chyba wiele miłych słów już na razie, chociaż nieliczni jeszcze film widzieli. Tak, ci, którzy oglądali film, no myślę, że są... czy wzruszenie, ale na pewno film pozostawia coś w sobie po obejrzeniu, po doświadczeniu pewnej historii o pewnym chłopaku. Tak, przejmujący, rzeczywiście wzruszający momentami bardzo film, ale co ważne, to prawdziwa historia. Tak, to jest prawdziwa historia. Prawdziwi bohaterowie są, żyją. To jest historia rodziny Płonków. Z Murza Sichle, tak. Grzegorz urodził się, był źle zdiagnozowany. Do 14 roku życia był uważany jako dziecko autystyczne. A okazało się, że ma olbrzymi niedosłuch i dlatego ten jego świat był zamknięty przed światem, nie przed tym naszym zwykłym, dokładnie, takim tak, światem, kiedy odbieramy po prostu te bodźce, dźwięki. Tak, i po operacji, najpierw po implancie, który został mu zaszczepiony do ucha, wszczepiony w ucho, okazało się, że Grzegorz ma niesamowite zdolności muzyczne. I historia właśnie mówi o niesamowitej determinacji kogoś, kto tak kochał muzykę, z taką dysfunkcją doszedł do niezwykłego wydarzenia w swoim życiu, ale jego marzenie zostało spełnione. Niezwykle wzruszająca historia, mądra, przejmująca i dająca chyba dużo do myślenia nam, ludziom, którzy borykamy się ze swoimi problemami, a nie myślimy o tym, że mamy tak potężną siłę marzeń i determinacji w sobie, gdzie możemy dojść do tak naprawdę wszystkiego, co sobie zaplanujemy. Albo nawet nie wykorzystujemy swojego pełnego potencjału, nawet jeśli możemy. No właśnie, to na pewno wielkie było też wyzwanie aktorskie. Zagrała pani matkę tego głównego bohatera i to jest też ogromna determinacja. Z jednej strony kobieta, wydawałoby się, która ma tyle ciepła, spokoju, obdarza świat wokół siebie i ludzi tym właśnie, ale są też momenty słabości, kiedy i ona, powiem kolokwialnie, pęka, nie wytrzymuje. Tak, to niezwykła kobieta. Ja poznałam Małgosię Płonkę. Długo przebywaliśmy z całą rodziną, poznawaliśmy ich nie tylko historię, ale ich życie. Myśmy, cała aktorzy, weszli na moment w życie rodziny Płonków. Dla mnie to było wyzwanie, można powiedzieć, z którym się jeszcze nigdy nie spotkałam, ale wyzwanie stworzenia postaci osoby, która żyje, która jest mi bliska sercu, bo przy przygotowywaniu się do tej roli Małgosia Płonka w jakimś dużym stopniu podzieliła się swoim światem. Zaprosiła mnie do tego niezwykłego swojego świata i tworząc postać, którą muszę zrobić od początku sama, wykreować kogoś, kogo ja, jak sobie wyobrażam tę postać i jak ją ożywię. Natomiast bałam się tej takiej konfrontacji z osobą, która będzie widziała siebie na ekranie. I to jest taka subtelna bardzo granica, bo był we mnie taki lęk, abym nie... Może nie poszła za daleko? Tak, abym nie poszła za daleko, ażeby ta postać była krwista, zbudowana przeze mnie od samego początku, nie odbiegała od postaci prawdziwej, ale liczył się to spotkanie kobiety z kobietą, mnie jako aktorki, która buduje postać, i Małgosi Płonki, która jest tą matką, tak, i dotykam jej świata, więc tu był dla mnie taki delikatny, subtelna granica, której bałam się przekroczyć. I resztę zobaczymy w kinie, także na festiwalu. Najważniejsze projekcje dopiero przed nami. Sonata Bartosza Blaszko. No i też powiedzmy jutro specjalny koncert w związku z filmem o 15:30 Bulwar Nadmorski. Tak. To właśnie będzie koncert Grzegorza Płonki. Koncert sonaty. Tak, który zresztą sam pojawia się na ekranie na końcu filmu. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Była z nami odtwórczyni główna roli w filmie Sonata Małgorzata Foremniak. Dziękuję, zapraszamy na festiwal. A prosto z Gdyni opowiada nam o wszystkim Ryszard Jaźwiński. A my już Państwu bardzo dziękujemy za to przedpołudnie. Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Olga Szućko, która realizowała tę audycję, i Jacek Pietrasik, który ją wydał. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler.